Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Benim İmam Nevevi ile Riyazu Salihin ile ortak paydada buluştuğum güzel kardeşlerim, bacılarım, mümin kardeşlerim. Ah bir imkanım olsa da, Rabbim lütfetse de, İmam Nevevi ile bir görüşseydim. Sizi Kayseri'de, Sivas'ta, İstanbul'da, Trabzon'da, Nevevi'nin Riyazu's-Salihin'i okuyan evlatları olarak ona sunardım. O da, canlarım, evlatlarım, Allah beni de, sizi de, şu Nurattin Hoca'yı da cennetinde buluştursun. Riyazu's-Salihin okuyanlar olarak Havz-ı Kevser'de buluşalım derdi diye umuyorum. Bütün yüreğimle, hasretim ve samimiyetimle Rabbimden niyaz ediyorum ki, bugün Riyazu's-Salihin okumak ve okutmakla, Riyazu's-Salihin vakfını yaşatmakla bizi şereflendirdiği gibi Allah'ın Celle Celaluhu, yarın o Resulullah buyurdu ki diye zikrettiğimiz sevgili peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem cennetlerde buluşalım. Firdevs-i Ala'da buluşalım. Rabbim bu duamı kabul buyursun. Sizler de amin deyin. Ama sonra da unutmayın, o Riyazu's-Salihin'de deniyor ki, amellerin en değerlisi sürekli olandır. Bir gün, henüz 4 kişinin omuzunda mezara götürülme vaktiniz gelmediği halde, aylardır riyaz dersi aklınıza gelmiyorsa, hayallerimiz boşa çıktı, gemimiz su aldı demek. Buna karşı tedbirli olalım. Birbirimizi ikaz edelim. Çok olmak zorunda değiliz. Sürekli olmak zorundayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dualar ediyorum. Sizlerden de dua bekliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.